Dostępny z dopłatą do 40 tysięcy złotych w programie Nasze Auto. BMW. Radość z jazdy. 100% elektryczna. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 października, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To początek nowego Bliskiego Wschodu, mówi o pokoju w Strefie Gazy Donald Trump. Związkowcy zapowiadają manifestacje na Śląsku, protest planują na listopad. A sprawą kolizji warszawskiego sędziego zajmie się Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej. Pokój między Izraelem a Hamasem to nowy początek dla całego regionu, podkreśla w izraelskim parlamencie Donald Trump. Amerykański prezydent zaznaczył w Knesecie, że koszmar wojny się kończy nie tylko dla Izraelczyków, ale też Palestyńczyków. Odnosząc się do ataku Hamasu 2 lata temu, Donald Trump podkreślał, że była to najgorsza rzeź Żydów od czasów Holokaustu. Stany Zjednoczone opłakiwały ich wraz z wami i opłakiwały naszych własnych obywateli, którzy zostali tak okrutnie zabici tego dnia. Wszystkim rodzinom, których życie na zawsze zmieniły okrucieństwa tego dnia oraz wszystkim mieszkańcom Izraela pragniemy powiedzieć, że Ameryka łączy się z wami w tych dwóch wiecznych ślubowaniach. Nigdy nie zapomnieć i nigdy więcej. Hamas uwolnił rano 20 zakładników, ma też wydać ciała 28 porwanych Izraelczyków. W zamian Izrael przekazał 250 Palestyńczyków skazanych na dożywocie i ponad 1700 mieszkańców Strefy Gazy zatrzymanych po wybuchu wojny. Dziesiątki autobusów Czerwonego Krzyża z Palestyńczykami wjechały na zachodni brzeg Jordanu i do Strefy Gazy. Od piątku obowiązuje zawieszenie broni. Przywódcy państw zachodnich, którzy wezmą udział w szczycie w egipskim Sharm el-Sheikh, wyrazili nadzieję, że uwolnienie izraelskich zakładników to ważny krok do osiągnięcia pokoju na Bliskim Wschodzie. Związkowcy zorganizują w listopadzie wielki protest na Śląsku. Taką decyzję podjął Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno-Strajkowy, który został powołany po raz pierwszy od ponad 5 lat. O powodach mówi szef Górniczej Solidarności Bogusław Hutek. Potraktowano nas z buta, no więc stwierdziliśmy, że czas rozmów i czas działań pojedynczych i tak dalej się skończył. Po to był kiedyś powołany MPKS, żeby tu zawalczyć o to, co się dzieje na Śląsku. No i dzisiaj go reaktywujemy, a co dalej, no zobaczymy. Czekamy, czy rząd się obudzi i rzeczywiście zacznie realizować te postulaty, o których mówimy. Mamy otwartą drogę do działań, do manifestacji, do protestów. Według Patryka Pieczki z sierpnia 80 pokojowe próby dotarcia do rządzących nie przyniosły efektu. To nie przyniosło, można powiedzieć, żadnego efektu. Zostaliśmy zignorowani. Nie widziałem żadnych rezultatów tych naszych jak gdyby odwiedzin w ich biurach. Duże protesty na Śląsku. No Śląsk zapłonie, tak powiem. Śląsk zapłonie. Związkowcy nie zdradzają jeszcze w jakiej formie i gdzie odbędzie się listopadowy protest. Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo dotyczące kolizji, o spowodowanie której podejrzewany jest zawieszony sędzia Jakub Iwaniec, w przeszłości związany m.in. z tak zwaną aferą hejterską. Sprawą zajmie się Wydział Spraw Wewnętrznych. W sobotni wieczór w okolicach Chełma samochód, którym według świadków miał kierować sędzia, uderzył w drzewo, a potem odjechał na jego posesję. W momencie interwencji policjantów Jakub Iwaniec miał blisko 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu, mówi rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Na komisariat lokalny zadzwonili świadkowie, którzy powiedzieli, że no, widzieli samochód, który się zderzył z drzewem i kierowca był prawdopodobnie pijany. Świadkowie ci wskazali na Jakuba I jako kierowcę, no i mówiąc również, że go widzieli na własne oczy. Jakub Iwaniec nie został zatrzymany i nie usłyszał zarzutów w sprawie prowadzenia po alkoholu. Do tego potrzebne jest uchylenie immunitetu sędziowskiego. Pijani rodzice opiekowali się 2-letnią dziewczynką na Lubelszczyźnie. Ojciec i matka trafili do policyjnego aresztu, a policjanci interweniowali w związku z domową awanturą w gminie Kamień. Mężczyzna miał w organizmie 1,5 promila alkoholu, a kobieta 1,3, mówi Ewa Czysz z chełmskiej policji. Dziewczynka była zaniedbana i głodna, ale na szczęście nic jej się nie stało. Funkcjonariusze zatrzymali rodziców. Kobieta na skutek doznanych obrażeń karetką pogotowia została przewieziona do szpitala, gdzie udzielono jej pomocy medycznej. Sąd rodzinny i nieletnich zdecydował, że 2-latka ma zostać przekazana pod opiekę personelu placówki opiekuńczo-wychowawczej. Do tego czasu zajmowali się nią policjanci, którzy uspokoili dziewczynkę, przebrali i nakarmili mlekiem z butelki. Rodzicom dziecka może grozić do 5 lat więzienia. Klimat. Jakość powietrza jest bardzo dobra lub dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 50%. Z urządzeń energochłonnych można korzystać normalnie. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną występuje na wschodzie i miejscowo w Szczecinie i Poznaniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Od razu mogę też powiedzieć, że do 16 pewnie wielokrotnie się wykoprytnę w słowach, więc przede wszystkim będziemy grać, żeby tych portugalskich imion, nazwisk, które mogę przekręcić jak João Gilberto, było po prostu jak najmniej. Jednak wytłumaczenie na temat filmu, który zainspirował nasze dzisiejsze wybory i akurat ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, Ennio Morricone z płyt zawierającej jego sekretne nagrania. To była taka płyta sumująca piosenki z różnych miejsc, różnych filmowych miejsc z lat 1962-1973. Pojawia się w filmie i tutaj wytłumaczenie Secret Agent. To jest film, który zrobił całkiem duże zamieszanie na tegorocznym festiwalu w Cannes. I jest to film brazylijski, film, który wprost czerpie z historii tego kraju, więc wszyscy ci, którzy Ameryką Południową i Brazylią się interesują, latami 70., dyktaturą wojskową i mają takie przygotowanie także dotyczące właśnie wiedzy, wchodzą w ten film z pewnością dużo łatwiej niż osoby bez tego przygotowania. Dla Brazylijczyków ten film jest bardzo ważny. No ale po tej majowej premierze w Cannes, a także nagrodach, między innymi dla głównego aktora i dla reżysera, film czeka na swoją brazylijską premierę, która będzie dopiero w listopadzie. Mam nadzieję, że poza pokazami, które między innymi teraz w ramach Warszawskiego Festiwalu Filmowego się odbywają, będzie można go także oglądać w Polsce, bo to świetny przykład filmu, który jest robiony z jednej strony metodami takimi, że trzyma nas w napięciu jak thriller, ale z drugiej strony opowiada o świecie, który jest nam najprawdopodobniej bardzo mało znany na co dzień. A co więcej, na jakimś takim dodatkowym poziomie prowadzi narrację na temat pamięci i tego, ile z naszych teraz patrzy na nas, naszych każdego dnia walk, istotnych dla nas spraw i tego, w co wierzymy, ważne będzie dla naszych potomków i uznają te nasze codzienne walki za istotne do tego, żeby o nich pamiętać i opowiadać kolejnym pokoleniom. Zanurkowałam w muzykę brazylijską. Sam film jeszcze nie jest pokazywany, w związku z tym trudno dotrzeć do wszystkich utworów, które zostały wykorzystane na ścieżce dźwiękowej, a są świetne, no ale dopiero jak film trafi do dystrybucji, to wtedy ruszy też internet i wszyscy smakosze rozpoznają poszczególne utwory i zrobią te listy, na które tak bardzo czekam. Więc na własną rękę zanurkowałam nie tyle w świat brazylijskich i portugalskojęzycznych utworów, które w tym filmie są wykorzystywane, ile po prostu w muzykę pochodzącą z Brazylii z różnych lat, bo o ile Astrud Gilberto to lata 60., konkretnie w przypadku utworu, od którego zaczęliśmy nasze dzisiejsze spotkanie, to przecież ta muzyka ma się świetnie, ma się dobrze i przez te wszystkie lata, od lat 60. nadal przynosi bardzo wielu intrygujących wykonawców. Drobny przystanek w latach 80. Algumas são bem conhecidas, outras Trójka. Jako poszukiwaczka portugalskich smaków, a właściwie języka portugalskiego w brazylijskiej muzyce, żeby skomplikować różnych, szukałam przewodników. Znalazłam dwie świetne składanki, dwie prezentujące właśnie new wave i punk i post-punk z perspektywy Brazylii. Dokładnie pierwsze wydawnictwo właśnie te nazwy zawiera w nazwie i zakres od 82 do 88 roku ubiegłego wieku, a druga składanka The Sexual Life of the Savages, underground post-punk in São Paulo, Brazil. Może naprawdę nie będę próbowała wypowiadać São Paulo po Brazylii, to już teraz mi się wszystko myli, po portugalsku. Ale te dwie składanki, naprawdę świetny punkt wyjścia do tego, żeby właśnie te lata 80. tak lubiane tutaj w Trójce przez słuchaczy i słuchaczki z perspektywy polskiej muzyki troszeczkę zbadać. I to bardzo polecam. A drugim takim moim przewodnikiem został Gilles Peterson, DJ radiowy, dziennikarz radiowy, poszukiwacz, smakosz, DJ, producent, który swego czasu już takie poszukiwania odbył i trochę idąc jego ścieżkami, trafiałam na różnych artystów. Pra carregar dentro de mim, eu Thank you. Sabrina. To właśnie ją podejrzałam na jednej z playlist Gilesa Petersona. A to jest tak z muzyką, jak z każdą inną sytuacją w życiu, czasami także z miłościami. Gdzieś zobaczymy jakieś imię i nazwisko, zwróci naszą uwagę, podsłuchamy, ciekawe, a potem nagle się okazuje, że właśnie jej koncert publikuje NPR. Potem zaczynają z różnych zakątków wypadać wiadomości, które mówią, zobacz, zawsze tu byłam, zawsze czekałam na ciebie ze swoją muzyką, dlaczego do tej pory na mnie nie zwróciłaś uwagi? Luisa Brina, absolutnie fenomenalne odkrycie, bardzo różnorodna artystka, która mówi sama o sobie, że ten proces tworzenia muzyki dla niej od lat to jest takie szukanie niereligijnych, ale bardzo takich służących duchowości, medytacji. Różne eksperymenty w obrębie muzyki, ale gdzieś właśnie w przestrzeni słów, których nie rozumiem niestety, konsekwentne dążenie do takiego właśnie opowiadania o tej duchowej, niematerialnej części każdego z nas. No brzmi bardzo intrygująco. Kilka płyt, które naprawdę zalecałabym jako taką receptę na niepogodę, a raczej przed sobą mamy niepogodne miesiące niż pogodne, więc Luisa Brina, czytam dokładnie tak, jak się pisze, gdyby ktoś chciał jako lek, jako taką receptę na witaminę słońca, to bardzo gorąco polecam. Jak i eksperymentującą z jazzem, ale też z rapem Saskię lub Saskię, która za chwilę na antenie Trójki się pojawi. Acostumada a cintura à tua lábio, tava ali prestando atenção no teus conto pra poder prestar minhas contas. E saí no meu sato sete, bico fino do teu esquilate. Eu não, senhora, eu não tenho passaporte. Não, minha senhora, eu não posso tirar. Tô devendo tudo que eu paguei pra entrar na tua galeria. E hoje eu tô exposta na tua coleção de cópia. Tô pendurada entre a alma e a cota. Que eu quero, que eu vou precisar. Porque eu preciso que você tem pra me dar. Eu aperto, consigo chegar. Mas eu tô duvidando que você mereça. Eu tô duvidando que você mereça. O que eu quero, que eu vou precisar. Porque eu preciso que você tem pra me dar. Eu aperto, consigo chegar. Mas eu tô duvidando que você mereça. Mas eu tô duvidando que você mereça. Mas eu tô duvidando que você mereça. E eu vou entrando sem pedir licença. Me avisa a hora de perder a cabeça. Quero estar presente antes que eu me esqueça. Sujo de barro, piso no seu boticário com os dois pés. Amigo, tamo sendo cobaia de agrotóxico. Faz eclipse na base do fast food. Só o iFood vai conseguir cancelar o apocalipse. Pergunta pra Saskia se pode cancelar o pedido, vai. Ô Saskia! Mas na verdade cancela, cancela, pode cancelar. Porque eu tô indo com os dois pés. Para derrubar a tua porta. E eu vou entrar, e eu vou entrar. Eu vou sentar na tua janelinha. E eu vou botar, e eu vou botar os meus pés no teu sofá. E vou salgar a tua panelinha. Que é pra tu te rasgar. Essa música é dedicada ao vinho barato que eu comprei. Vagabundo e gamão. Que sem. Tô falando demais, tô falando demais, tô falando demais. Esquecemos do tempo. Tô falando demais. A gente não sabe nada, não sabe nada, não. A gente não sabe nada, não sabe nada, não. Nada, nada, nada, nada. Esquecemos. Eu tô falando demais. Esquecemos do tempo. Falando demais. A gente já sabe de muito. A gente já sabe, sabe de muito. Dá medo saber de quase tudo. Falando demais. Falando demais. Mas ainda não, mas ainda tem. Mas ainda tem pulga pra coçar. Tem pulga. Tem pulga pra coçar. Pra coçar, pra coçar, coçar, coçar, coçar. Toma uma coça que ainda tem queixo pra se cascar. Toma uma coça que ainda tem queixo pra Pasykaska, pasykaska, pasykaska. Pasykaska, pasykaska. I'm that thing, I'm that thing to shoot. Pasykaska, pasykaska. E a graça vem, e a graça vem, a graça veio. A graça veio num copo de água. Água pura, pura, pura. Água, água, farelinho, farelinho. Água, farelinho, farelinho, farelinho. Água, farelinho, desaba. Farelinho, fare, fare, fare, farelinho, fare, fare. Farelinho de água pura. Água, água, desaba. E a graça veio, veio num copo de água pura. Com farelinho, fare, fare, fare, farelinho, farelinho, farelinho de bala. Farelinho, farelinho de bala, farelinho. We should make music, make music, make money again or exchange money for another 400 years of human learning. Make money, we should make music, make money again, or exchange money for another 100 years, another 100 years, another 400 years of human, human, human training, human training. O que seria da arte sem as drogas? O que seria da indústria sem as drogas? O que seria do mercado sem a porra? O que seria? O que seria da informação? Tô falando demais, tô falando demais, tô falando demais. Saskia, dwa nagrania. To drugie mogę nawet przedstawić, bo zatytułowane jest Aqua, a gościnnie pojawia się tu Tantao. Jesteśmy w świecie muzyki z XXI wieku i jeszcze jeden, moim zdaniem, świetny artysta, który czeka na swoją kolej na antenie Trójki, ale to, co Louise Brine, Saskie i Antonio Nevesa, który czeka, łączy, to właśnie ta swoboda, z jaką poruszają się po różnych gatunkach. Oczywiście nie znam na wyrywki dyskografii każdego z nich, ale w tych utworach, które już znam, naprawdę słychać taką łatwość, że gdyby ktoś im powiedział, a Brazylia to kojarzy z samby, to oni nawet byliby w stanie w taką jakąś własną interpretację tego najpopularniejszego, czy też najbardziej kojarzonego z Brazylią gatunku muzycznego wejść, bo ta zmienność, czy też zainteresowanie różnymi smakami w muzyce bardzo ich charakteryzuje. No właśnie, Antonio Neves zaczynał jako bębniarz, więc nie zdziwi za chwilę już ta właśnie rytmiczna część jego muzyki. Potem pokochał dęciaki, a teraz to już po prostu kocha cały muzyczny świat i pomiędzy jazzem, a właśnie muzyką, którą możemy nazwać popularną, swobodnie się przenosi. Thank you. αυτό τα τότε σπουδαστή είναι ουσίστε. Εσύ σα ουσίστε φάσε. Το στάνιο σου φουνιάτσι που και αν δεν μια μουσική σου που πολλού μια μουσική σου τρίσε. Αγόρα εγώ σου μου ήρθε. Αλλά στα γονίδα σου πολύ βρήκα που και τριστήλα σαν να μουσική σου. Antonio Neves, poszukiwacz dźwięków i głosów. Tutaj Anna Frango towarzyszyła w tym nagraniu masywnie toczącym się na dołączających instrumentach. To jeszcze inna twarz Antonio Nevesa, idealnie rymująca się z tym, od czego zaczęliśmy, czyli od płyty z roku 1964, choć jego utwór Abobora został wydany w roku 2024. Ale mówiłam o tej takiej ochocie do powtarzania, do mierzenia się z tą taką tradycją brazylijskiej muzyki rozrywkowej. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie wywołane filmem Secret Agent. No to nie wiem, konsekwentnie. Secret Agent albo Sekretny Agent, ale nie wiem, jaki tytuł ten film będzie nosił po polsku. Na razie można go łapać na festiwalach filmowych, w tym warszawskim. Ale mam nadzieję, że wejdzie do kin i będziemy mogli wtedy pogadać o tym, jak świetnie zrobione filmy są też okazją do rozmowy o historii, o zmieniającym się świecie, no i o tym, co warto i co byśmy chcieli ocalać po naszych poprzednikach, ale ocalać oczywiście w sobie. Dziękuję za tę prawie godzinę. Agnieszka Szydłowska, audycję realizowała Elżbieta Malinowska. No i to jeszcze oni, panowie przodem. Já falei. A minha carruagem tá virando abóbora. Tá virando abóbora. A minha carruagem tá virando abóbora. Tá virando abóbora. A minha carruagem tá virando abóbora. Tá virando abóbora. A minha carruagem tá virando abóbora. Virando abóbora. Se liga meu compadre no que eu vou dizer. Se liga minha comadre no que eu vou falar. Já deu minha hora, vou embora. E digo que eu não posso mais ficar. Bateu uma vontade de se arrepender. Bateu uma vontade de arrepiar. Já deu minha hora, vou embora. No pico eu não posso mais ficar. A minha carruagem tá virando abóbora. Tá virando abóbora. A minha carruagem tá virando abóbora. Tá virando abóbora. A minha carruagem tá virando abóbora. Tá virando abóbora. A minha carruagem tá virando abóbora. Tá virando abóbora. Se liga meu compadre no que eu vou dizer. Se liga minha comadre no que eu vou falar. Já deu minha hora, tô indo embora. E digo que eu não vou.